بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا وعوني الله تبارك وتعالى تلينغليا هستوريا فوبي يمن وچووني متونزي وكتابهيشي أو رسالهي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهيبي التميمي النجدي رحمة الله عليه. leo hii kutakuwa na nukta tatu kama wakati tutakuwepo ya kuzungumzia ambayo yanayofungamana na haya ambayo tumeyazungumza jana. kutakuwa na nukta tatu ambazo tutazungumza bikhtisarin biidhnillah tabarak wa taala. jambo la mwanzo ambalo linafungamana na historia ya jana ni kwamba man humu alwahabia ni wakina nani mawahabi, man humu alwahabia, na ni nani ambaye amewatuhumu na kuwaita kwamba wao ni mawahabi. Hii ni nukta ambayo nataka nizungumze kwa ufupi katika kuunganisha yale ya jana na haya leo, kwamba ni wakina nani mawahabi na ni nani ambao wamewapa hawa kwamba wanaitwa mawahabi. Kwanza kabisa, wale ambao waliwaita wenzao kwamba au waliwaita kwamba hawa ni mawahabi, humu shi'atu rafidha al-ithna asharia, nao ni mashia al-ithna asharia. Wao ndio wamelitoa tamko hili kwamba hawa ni mawahabi, hawa sio mawahabi. Waliotamka tamko hili ni mashia al-ithna asharia. Wao pale ambapo itahamu dawla ya Saudia, walipoituhumu dola ya Kisaudia kwamba ni dola ya Wahabia, walituhumu dola ya Saudi Arabia kwamba huu au hili dola ni dola la Mawahabi, na wakafuata kauli hii, wa ghayruhum min almughaffalin au alghafilin idha hasanna bihim dhanna, na wakafuata kauli hii wengine wasio kwa mashia, wakawa wanaita Saudi Arabia dola la mawahabi, dola ya mawahabi. Kwa hiyo wasio kuwa mashia nao wakaungana na mashia katika msemo huu, waman laffa laffahum, na kila aliyepita njia ya hawa wote sampuli mbili wameita dola ya Saudia kwamba ni dola la mawahabi. Lakini kama ma'al asaf walam yaduru haula'i hadha al-ism, lakini hawajalijua hili jina nyuma yake kuna nini, hawajajua. Hii nukta ya kwanza. Waliowapa wenzao waliouita nchi ya Saudi Arabia kwa dola ya Wahabi, hawa ni mashia al-ithna asharia, na wakawafuata mashia wale ambao waliowafuata mashia katika msemo huu. Swali sasa la msingi, man humul wahabia, ni wakina nani mawahabi? Alwahabiyatu nisbatun ila rajulin, wahabia ni nisba ya mtu mmoja, ni nisba ya mtu mmoja, almusamma, ambaye anaitwa bi Abdul Wahhab ibn Rustum, anaitwa Abdul Wahhab ibn Rustum. Wahabia man humul wahabia, wahabi ni wale watu ambao wameitwa au ni jina, ni nisba ya mtu ambaye anaitwa bi Abdul Wahhab ibn Rustum. Na Rustum ni dola, lilikuwa kipindi cha nyuma inaitwa dola tu Rustumia. Dola hili lilisimamishwa kabla ya 200, miaka 200 hijri, baada ya kufa Mtume SAW, au qalilan au kidogo, kabla al-mi'atayn min al-hijra au bi qalil, tokea kipindi cha kufa Mtume miaka ya 200 au kabla kidogo, utawala wa dola ya Rustumia ulisimama katika ardhi hii. Na dola hii ya Rustum lilijitoa katika utawala wa Daulatul Abbasiyah. Kipindi hicho dola ambalo lilikuwa limetawala miaka hiyo lilikuwa ni dola la Kiabbasiyah. Sasa hawa Rustumia wakajitoa, wakajivua kwenye utawala wa Kiabbasiyah, wakaenda kutengeneza dola lao huko Rustumia katika miji ya Magharib. Miji ya Magharib ndiyo Tunisia hiyo, Morocco hiyo, Algeria, hizo zinaitwa Biladul Magharib. Inaitwa ni miji ya Magharib. Kwa hiyo hao wakajivua katika utawala wa Abbasiyah ambao palikuwa makazi yao makuu, mji wao mkuu ni Iraki. Kwa hiyo wakajitoa huku, wakaenda kuanzisha dola lao katika miji hiyo ya Magharib, wakaita dola lao Ar-Rustumiyah. Na huyu Abdul Wahhab ibn Rustum alikuwa ni mtu ambaye anayefuata madhhabu ya Khariji ya Ibadhi. Alikuwa akifuata madhhabu ya Kikhawarij, madhhabu ya Kiibadhi. Huyu Abdul Wahhab ibn Rustum ni mtu ambaye aliyekuwa akifuata madhhabu ya Kikhawarij ya Kiibadhi. Mpaka hapo naona Al-Wahhabiyya wameitwa hawa ni mawahabi, daulatu al-wahabiyya, au hawa ni mawahabi wameegemezewa kwa mtu anaitwa Abdul Wahhab ibn Rustum aliyekuwa ameanzisha dola huko Magharib, Abdul Wahhab. Kwa hiyo mashia wakawatuhumu daulatu Saudia kwamba ni utawala wa kiwahabi, kwamba ni utawala unaofuata fikra na mawazo ya Abdul Wahhab ibn Rustum. Kwa nini wanaituhumu Saudia? Mashia kwa nini wanaituhumu Saudia kwamba ni dola ya Kiwahabi? Wanaituhumu Saudia kwa sababu ni dola ambayo inaotetea itikadi iliyokuwa sahihi. Billahi alaykum. Hakuna dola katika umma kwa sasa hivi ambalo linalosimamia itikadi sahihi ikae katika vifua vya wanadamu waislamu kama dola ya Saudi Arabia. Bali tunaweza tukasema kwa kukata kabisa moja kwa moja, hapakosekani katika nyumba ya muislamu leo hii isipokuwa kuna neema ya Saudi Arabia. Tunaweza tukasema kwa kukata kabisa kwamba hakuna nyumba ya muislamu yoyote leo hii, muislamu yoyote, isipokuwa kuna neema miongoni mwa neema za Saudi Arabia. Kwa hiyo kwa kutetea kwake itikadi sahihi, mashia ar-rafida al-ithna asharia wakaituhumu dola hili kwamba ni dola tu al-wahhabiyya, kwamba fikra za Saudi Arabia ni fikra za dola ambayo lilosimamishwa na Abdul Wahhab ibn Rustum. Vile vile tuweza kusema pia makhawariji umri wao wote, tunafahamu makhawariji wanazipinga hizi taratibu za kidola, na wala hawafahamu hizi anvima, hii mipangilio iliyopangwa katika bara za Kiarabu, nchi za Uarabuni, wala hawatambui utawala wa kisultani, wala hawatambui maamiri na viongozi waliopo katika nchi hizo, wala hawatambui wafalme wanaoishi katika nchi hizo. Hawa ni makhawariji. Sasa hawa ni mawahabia, au tuseme kwamba ni makhawariji wenye fikra kama hizi. Na dola la wahabia Abdul Wahhab ibn Rustum fikra zake ni kama hizi hizi za kikhawariji za kiibadhi. Halafu wao mashia wanawatuhumu Saudi Arabia, wanatuhumu Saudi Arabia kwamba ni dola ambayo limesoma katika fikra za kikhawariji. Muhammad ibn Abdul Wahhab tuliyemsoma sisi laysa wahabia, hakuwa ni wahabi. Muhammad ibn Abdul Wahhab ambayo leo hii unatuita kwamba hawa ni mawahabi, nisba ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh hakuwa wahabiyan, hakuwa na fikra za Abdul Wahhab ibn Rustum za Khawarij, bali huyu ni mtu ambaye alikuwa katika madhhabu ya Hanabila akimfuata al-Imam Ahmadi katika masala ya kifiqh, na alikuwa akifahamu baki ya madhehebu mengine. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa katika madhhabu ya Hanabila na alikuwa akitambua madhehebu mengine, na alikuwa akichukua katika madhehebu mengine kile ambacho kimewafikiana na haki, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na hao mashia wameita Saudi Arabia jina hili kwamba ni wahabia, ili watu waachane na waikimbie Saudi Arabia, wasijali kwa lolote. Na ndio mpaka leo unafahamu ya kwamba watu wengi wanaichukia Saudi Arabia na wanaituhumu kwa vitu vingi. Hii ni kwa sababu ni mbegu iliyopandwa na Mashia katika vifua vya baadhi ya Waislamu. Baada yamefikia baadhi ya Waislamu na kusema Saudi Arabia Makkah al-Mukarrama imezingirwa na kulindwa na Marekani. Waislamu wamejazwa fikra kama hizi katika vifua vyao, kwamba wale maaskari waliokaa pale Makkah hawa ni maaskari wa Kimarekani hawa. Chuki katika vifua vyao. Lakini lau mtaenda Makkah mkaiangalia Makkah na mkaangalia Madina na mkafahamu majeshi yaliyomo ndani ya nchi ya Saudi Arabia, wewe huwezi kuzungumza hayo maneno. Hii ni chuki imepandwa na Mashia ili watu waikimbie na waichukie Saudi Arabia, nchi ambayo imesimamia tauhidi, nchi ambayo imeondosha makibabu. Leo hii huwezi ukapata katika nchi ya Saudi Arabia mji ambao watu wameweka makaburi na abudu. Lakini Tanzania yetu leo hii yako makaburi ya mashekhi wakubwa, bali mawali wakubwa, watu wanakwenda kuabudu katika makaburi yao. Lakini nchi ya Saudi Arabia hauwezi ukakuta hivyo. Kwa hiyo sababu ya Mashia kuituhumu Saudi Arabia ili watu waikimbie Saudi Arabia. Vile vile ukiangalia uhakika jinsi ulivyo sasa, Makhawariji ni kundi, na miongoni mwao hao ni mawahabia hao ambao wanaungana na maibadi. Makhawariji ni firqa, na Saudi Arabia ni nchi ambayo inaitakidi, itikadi zake zinatofautiana kabisa na kundi la nani, la Makhawariji. Moja, vile vile Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na huyu huku ni Abdul Wahhab ibn Rustum, kati yao kuna karne kumi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na Abdul Wahhab ibn Rustum, kati yao hawa watu wawili kuna karne kumi, tofauti mkubwa kabisa. Na vile vile ukiangalia biladu Saudia, biladu Najd, Saudi Arabia iko Najd, na Abdul Wahhabi au Al-Wahhabi huyu Ibn Rustum, dola lake inapatikana Al-Maghrib, nchi za Maghrib. Utofauti mwingine tena, na utofauti mwingine, hadha kharijiyun wa hadha sunniyun salafiyun ala madhhab al-Imam Ahmad. Huyu Abdul Wahhab ibn Rustum ni khawarij, na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni sunni salafi, tena aliyekuwa katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Mpaka hapa kwamba nisba ya kunasibishwa kwamba hawa ni mawahabi ni nisba ambayo imenasibishwa kwa ubaya, na nyuma ya nisba hii ni kwamba hawa ni watu ambao ni makhawarij, sio masunni wala masalafi, bali hawa ni makhawarij. Kwa hiyo tulabu ilmi walia wazingatie maneno haya na wayaangalie kwa kina. Hii ni nukta ya kwanza ambayo tumeimaliza. Nukta ya pili, muallif rahimahullahu ta'ala kitabu chake au risala yake ameita al-usul thalatha, al-usul athalatha. Lakini tasmiya hii wanawachuoni wameita risala hii kwa majina mengi sana. Risala hii wameita kwa majina mengi. Baadhi yao wanaita al-usulu athalatha wa adillatuha. Al-usulu athalatha wa adillatuha. Wengine wanaita risala hiyo kwa jina hili. Wengine wanaita thalathatul usul wa adillatuha. Thalathatul usul, al-usul wa adillatuha. Kauli nyingine hiyo. Na wengine wanaita risala hii ni al-usulu athalatha al-wajibatu ala kulli muslimin wa muslima wa talqin usul al-aqida lil'amma wa usul ad-din al-islami wa mabadi al-islam. Wanakiita pia risala hii kwa jina hilo. Lakini Sheikh rahimahullah ta'ala amesema kwenye kitabu chake au risala hii aliposema, fa idha qila laka mal usul athalatha allati yajibu ala al-muslim ala kulli muslim, amekiita al-usul athalatha. Na vile vile kwa tamko hili la kuita kama risala inayoitwa al-usul athalatha, Ibn al-Qasim katika hashia yake ameita hashiatu thalathatul usul, hashiyatu thalathatul usul, ameita hivyo. Na vile vile Sheikh Ibn Uthaymeen ameita sharh thalathatul usul, sharhu thalathatul usul. Kwa hiyo utaona wote hawa wamewafikiana na kauli ya mtunzi wa kitabu kwamba kitabu hichi au risala hii inaitwa al-usulu al-thalatha. Neno al-usulu tunaanza biidhnillah tabarak wa taala kidogo kidogo. Nukta ya pili tumeona ya kwamba, nukta ya pili, jina kitabu hichi au risala hii imeitwa majina mengi, lakini risala au jina ambalo limewafikiana na mtunzi ni al-usul al-thalath. Na hashiya Ibn Qasim ameita hivyo hivyo, hashiyatu thalathati al-usul. Na Ibn Uthaymeen pia ameita hivyo hivyo, sharhu thalathati al-usul. Neno al-usulu lina maana gani? Kwanza, al-usulu ni wingi ambayo ni asli ya fa'lin, na inakusanywa kwa maana ya fu'ul. Aslun ala al-usul, bi maana al-usul. Neno aslun ki lugha ya Kiarabu, neno aslun kwa lugha ya Kiarabu ina maana ma yubna alayhi ghayruh, ma yubna alayhi ghayruh, ni kile ambacho hujengwa juu yake kitu kingine, ndio maana aslu. Ukisema asili kwenye lugha ya Kiarabu unamaanisha ya kwamba ni kile ambacho juu yake hujengwa kitu kingine. Ma yubna alayhi ghayru, hii ni lugha ya Kiarabu. Na ndio mama, na ndio maana al-Imam al-Imriti aliposema wal aslu ma alayhi ghayruhu buni, wal aslu ma alayhi ghayruhu buni, wal far'u ma ala siwahu yanbani. Wal aslu, fal aslu ma alayhi ghayruhu buni. Aslu ni kile ambacho juu yake kingine hujengwa. Halafu akasema wal far'u ma ala siwahu yanbani, wal far'u ma ala siwahu yanbani. Aslun, msingi au asili, ni kwamba maana yake ni kile ambacho juu yake kinajengwa kitu kingine, kilugha ya Kiarabu. Ama kiistilahi, istilahan, neno aslun huwa linatamkwa na linakusudiwa moja ya mambo manne. Neno aslun kwenye lugha ya Kiarabu linapotamkwa linakusudiwa moja ya mambo manne. Kwanza kabisa, inapotamkwa aslun inaweza ikawa ina maana ya ad-dalil. Aslun inaweza ikawa ina maana ya dalil, kama vile useme al-aslu fi tahrimi al-khamr al-kitabu wa sunna. Ukisema hivyo, asili ya kuharamishwa pombe kwenye Qur'an, asili ya kuharamishwa pombe ni Qur'ani na sunna. Hapa asili ina maana ya nini? Dalili. Ina maana ya dalili. Na ndiyo hii inatumika mara nyingi sana inda al-usuliyin. Maana ya kwanza ya asili, istilaha, inaweza ikawa ina maana ya nini? Ad-dalil. Na maana ya pili, ar-rujhan. Ar-rujhan au kasam ar-rajhan, useme kama vile ukweli wa maneno au maneno asili yake ni hakika na sio majazi. Yani maneno ya mtu nachukuliwa jinsi alivyozungumza dhahiri yake, hayakusudiwi kinyume chake. Kwa hiyo asrul kalam alhaqiqa, asili ya maneno ni ule uhalisia wake, ukweli wake, sio kile kinyume chake. Maana ya pili aslum. Na vile vile maana ya tatu ya aslum, asili, ni alqa'idatu almustamirra, ni kanuni endelevu. Aslun pia na maana ya kanuni endelevu. Na maana ya mwisho kabisa ya aslun ni almaqisu alayhi. Almaqisu alayhi ni kile ambacho juu yake chapimiwa, kile ambacho juu yake chapimwa au chapimiwa, kama vile unavyosema yasemo annabidhu far'un walkhamru aslun, zabibu ni tawi na pombe ni asili. Zabibu ni tawi na pombe ndio asili. Yani maana yake nini? Kwamba asili ya hukumu ilipokuja ya kuharamisha pombe, pombe ambayo ilikuwa ikitengenezwa kipindi hicho ilikuwa ni pombe iliyotengenezwa kutokana na zabibu. Kwa hiyo tawi ni zabibu na asili ni pombe. Kwa hiyo kila chenye kulewesha sawa sawa kitatengenezwa na zabibu, sawa sawa kitatengenezwa na mahindi, sawa sawa kitatengenezwa na mapumba, midhali kinafunika akili, asili yake hiyo ni pombe. Lakini tawi itakuwa ni mahindi, tawi itakuwa ni pumba, tawi itakuwa ni ndizi. Leo hii ndizi ni halali kula, lakini hizi ndizi watu watengenezea pombe. Asili yake nini? Unasema asili yake mahamara al-aql. Midhali mtu akila ile ndizi, akinywa kile kile kinywaji, akili yake inafunikwa, yaambiwa hiyo ni pombe. Kwa hiyo wasema al-maqisu alayhi, kile ambacho kimepimiwa juu yake, wa huwa an-nabii. Hizi ni maana nne zinazokusudiwa katika maana ya aslu. Yaweza ikawa aslu kwa maana ya dalili, yaweza kuwa aslu kwa maana ya rujuhan, yaweza kuwa aslu kwa maana ya alqa'idatu almustamirra au almaqisu alayhi. Tayyib, nukta ya pili hii. Risala hii imekusanya vitu vitatu. Risala hii tukayoisoma biidhnillah imekusanya vitu vitatu. Kwanza kuna utangulizi, mbili kuna maudhui, tatu kuna hitimisho. Risala hii mwanzo kuna utangulizi, mbili kuna maudhui, na tatu kuna hitimisho, khatima. Hii risala hii na ule utangulizi tu umepangika juu ya vitu vitatu, na kila kimoja Sheikh rahimahullahu ta'ala katika hivyo mpangilio amesema, ameanza kwa kusema i'lam rahimakallah, i'lam arshadakallahu li ta'atihi. Yani kila utangulizi, utangulizi iko aina tatu mule ndani kaandika, na kila utangulizi ameuanza i'lam rahimakallah, i'lam arshadakallahu li ta'ati. Na ama maudhui ya kitabu hichi, risala hii maudhui yake nini? Risala hii maudhui yake huwa alhadithu anil usuli thalatha, ni mazungumzo kuhusiana na misingi mitatu, ni mazungumzo kuhusiana na misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni kumjua Allah tabarak wa ta'ala, msingi wa pili ni kuijua dini ya Allah tabarak wa ta'ala, na msingi wa tatu ni kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio maudhui ya hii risala. Risala hii ina maudhui ambazo zinazungumzia misingi mitatu, au maudhui yake ni misingi mitatu: kumjua Allah, kuijua dini, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi tu, hitimisho la risala hii, hitimisho la risala hii, Sheikh rahimahullahu ta'ala ametaja miongoni mwa mambo ambayo yanayofungamana na kufufuliwa na kuhesabiwa, ndio hitimisho la risala hii. Hitimisho la risala hii amezungumzia na ametaja yale ambayo yanafungamana na kufufuliwa na hisabu, watu kuhesabiwa siku ya kiyama. Kisha baada ya hapo Sheikh akaanza kuonesha njia na kubainisha njia za uwajibu wa kumkufuru tawhid, njia za kumkufuru tawhid, na akabainisha pia uhakika wa ukafiri, na akabainisha viongozi wa matawhidi wa kina nani, ruusu at-tawaghit. Akataja ndani ya risala hii wale viongozi vya kikafiri, viongozi wakuu makafiri, viongozi wakuu wao ni watu gani. Sheikh rahimahullahu ta'ala hitimisho akataja mambo kama haya. Kwa risala hii ukiona imeshamili vitu vikuu vitatu, inamzungumzia Allah tabarak wa ta'ala, inaizungumzia dini, na inamzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni maswali matatu atakayoulizwa mwanadamu katika kaburi lake: man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu. Maswali matatu tu. Kwa hiyo utaiona risala hii kwetu sisi ni risala muhimu, ina umuhimu mkubwa kuifahamu na kuitambua kwa kina. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.